Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like. Estás en Tofuria, un programa en el que no nos gusta trabajar y por lo tanto os ponemos chapas ajenas sin pagar derechos de copyright. A mí sí me gusta trabajar, pero estoy trabajando tanto estos días... A ti te gusta demasiado trabajar, pero no trabajes más, que además cobras poco. Aunque las veces que trabajas cobrando, cobras bien porque te contratan instituciones. Calla, calla. Que nada, acaba de terminar la muestra de Yo Anarquista y en unos días es en nada. Cuando veáis este audio será en nada... Empezará el encuentro estatal de orgullos críticos y colectivos transfeministas, la superquedada tras Mariboyo, y no hay capacidad de grabar un programa en condiciones ahora mismo. Y, que por cierto, venid, estará guay, estaré yo, seguramente también esté los cuerpos y fuerzas de orden del Estado buscándome. No creo, la verdad. No creo. Bueno, y estará en el encuentro Radio Malva. Que lo llevaremos nosotros, evidentemente. Sí, así que si os pasáis, es probable que os preguntemos si tragas o escupes. Bueno, eso lo haré yo. Sí, sí, intentaremos ahí cazar a la peña que viene de fuera para preguntarle cosas. Intentaremos cazar como hacen los nazis. Sí, como hacen los chasers. Como hacen los chasers. Nada, este programa lo vamos a hacer lo de siempre, en diferido y tirando de archivo. Vamos a poneros la ruta histórica anarquista por el centro de Valencia que preparó Rosella, que es una persona que escucha el programa y a la que queremos un montón, y que está enmarcada en las actividades que se hicieron antes de la muestra del libre anarquista que acaba de terminar. Ha sido muy chula, guapísima. Bueno, de hecho tenemos un audio, ¿no? De Up the Bra. Sí, ¿no? Porque ahora estamos solo Piro y yo en pijama en casa, pero bueno, Carmen no ha podido venir y tampoco ha podido mandarnos nada, pero Maricón. Pero Up the Bra sí que nos ha mandado un audio hablando de su experiencia en la muestra del libre anarquista, así que os la ponemos ya mismo. Quería comentar algunas cosillas sobre la muestra. No pude ir a todo porque no me da la vida, soy disca, pero las cosas a las que pude ir fueron maravillosas. El jueves, en la Meme, participamos en el ritual Curación de la Tierra para sanar las aguas de Valencia, a cargo de Graham Bell Tornado, de la herrería House of Bent, que conoceréis, si no le conocéis ya, le podéis conocer por nuestro segundo programa de enero, Ecoterrorist Trans. También quiero añadir que Ana María de la Herrería me hace la competencia por el título de la femme mejor vestida de Valencia y este finde me iba ganando. O quizás yo le hago la competencia a ella, ya que lleva más tiempo en Valencia que yo. Pero bueno, me encantan sus modelos, de verdad. Luego tuvimos una presentación muy bonita del poemario Muñeca Rota de Emma Cadenas, una periodista, poeta y cantautora peruana. Fue una sesión preciosa, se habló de transfobia y de colonialismo, pero me encantó que la gente preguntara también sobre el proceso creativo y la conversación fue muy acogedora. Os recomiendo Muñeca Rota, También quiero felicitar a la meme por el super curry buenísimo que se marcaron. Thanks, Dave. Y bueno, luego el sábado y el domingo estuve con Critical Switch propagando la agenda del Fediverso y con nuestro querido profesor Kerbokian, que ha sacado un nuevo libro y nos lo va a presentar en breves. Y la guinda del pastel fue la última sesión con Proyecto Una. Llevaba desde noviembre esperando para presentarlas, ahí hiperfijando toda esta semana. Estuvimos muy a gusto, a pesar de ser tan tarde y que ya empezaba a hacer frío. Pero bueno, como siempre, agradecer a la Mostra por crear un espacio de encuentro tan bonito y sobre todo por siempre tener comida, cosa que en otros territorios no se cuida tanto. Y como siempre, os animo a involucraros en vuestra feria del libro más cercana. Yo he estado tanto en grandes como pequeñas y es una experiencia muy interesante. Bueno, mi opinión de la Mostra ha sido que ha estado guapísima. Sab Debra no estuvo en todo, yo tampoco, pero me hubiera gustado. Pero bueno, las charlas en general estuvieron, las que vi por lo menos, estuvieron muy guapas. Quiero destacar que no por casualidad, y pese a que eran a última hora del domingo, que era el final de la Mostra, la charla de Tumbar la Blanquitud y la charla de Proyecto Una, de la viralidad del mal, estuvieron petadas de peña. Casi 100 personas en cada una de las dos. Así que, en fin, se va notando que estos temas suscitan mucho interés, ¿no? También, sobre todo, quiero decir que entre el público mucha homosexualidad había también. Mucho homosexualismo, que me coloca un huevo y el otro lo mismo. Pero bueno, que la Mostra ha estado muy bien, ha ido todo bien, no ha habido situaciones con machirulos así demasiado heavies como el año pasado, que ya la contamos aquí. Y nada, que muy bien la Mostra, las actividades geniales, los colectivos muy bien, las distris estaban contentas, así que, pues nada. Y también he de decir que Proyecto Una son gente súper bonita y que la charla estuvo muy bien porque parecía un programa de Tofuria. Por vuestra culpa. Porque no sé por qué será. Yo mantenía el tipo. No sé por qué será, pero parecía una charla de Tofuria. Parecía un programa de Tofuria porque estábamos todas las Tofurias involucradas. Sí, y tú interrumpías como haces en Tofuria. Por supuesto, o sea. Pero bueno, como también hay más cosas guapísimas, ¿eh? Si es que tampoco vamos a ponernos aquí, porque también están los audios de la Mostra, ¿eh? Que ha llegado el caso, si sois de Confi os lo podemos pasar, como de hecho ya hemos hecho en algún caso, pero vamos, que sí, que muy guapa en general la Mostra, el número 23, ya 23 ediciones que lleva y que seguirá para adelante y seguirá también siendo un espacio afín también para los transfeminismos. Por delante, aparte de la quedada de Orgullos Críticos y colectivas transfeministas, ¿algo más tenemos por Valencia? Pues que el día 24, en el César Horta, no me acuerdo de la hora, lo miráis en el calendario, vuelve Alístate en la Marica, vuelve la Asamblea Abierta del Orgullo Crític. Así que nada, veníos si sois mariconas y vivís en Valencia o alrededores. Que yo técnicamente no, todas las asambleas de los Wikitics son abiertas, sí, lo que pasa es que esta es la abiertísima. Esta es la primera del año. Este es el llamamiento a las armas. La primera del año y la primera posterior al encuentro estatal. Pero bueno, que yo imagino que será tochísima. Espero, sí, quiero. Yo creo que después de las jornadas seguro que hay gente que le entra el regomello de alistarse en la Marica. Pero vamos, mirad en el calendario porque yo, mi horizonte está un poco difuminado ahora mismo por el trabajo, sí, que tenemos por delante para llevar a cabo este encuentro estatal. Eso, miradlo en calendari.cc, que no lo he dicho, pero .cc. Calendari.cc, Gora Calendari. Calendari. Comunist Carti. Madre mía. Bueno, el siguiente programa de Tofuria será con contenido que saquemos del encuentro estatal y ya nos vemos en mayo en directo. Otro Tofuria refrito. Tofuria, pues sí, refrito. No, Tofuria refrito. Sacaremos material muy guapo del encuentro, hay que decirlo. Bueno, y ahora os dejamos con una canción y con el audio de la ruta anarquista que comentábamos antes. Nosotras nos vamos a seguir siendo perras. Piro no, porque Piro tiene un problema con lo de trabajar, a ver si se calma ya. Pero, bueno, yo igual tampoco, también debería ir a trabajar. A levantar el encuentro. A levantar el encuentro, porque ahora vamos a hacer cositas para el encuentro. Ojalá. Y nada, gente, se me cuidan, me descansan y me están atentos porque mis juicios se activan. Ya os diré cositas, ya os diré cositas. Un besito, gente. Oye, y os dejamos con un audio de Up the Bra presentando la canción que ha propuesto. Ahora vamos a escuchar Your God, este nuevo single de Laura Jane Grace en colaboración con su esposa Paris Campbell, salió en febrero. Supongo que se decidió que fuera este el primer single del álbum en salir por el tema del gobierno actual de Estados Unidos. Forma parte del nuevo álbum Adventure Club, que saldrá el próximo julio. El álbum fue grabado en Grecia, parte del resultado de una residencia artística invitada por la Fundación Onassis, que para mí siempre será el que le rompió el corazón a la gran María Callas para irse con la vida a Kennedy. La Fundación Onassis le pidió a Laura Jane Grace que hiciera una canción basada en el poema Muros, del célebre poeta griego Kavafi, para un documental hecho por gente presa. La descripción del álbum en Bandcamp tiene muy buena pinta, la verdad. Para quien no entiende inglés, en resumen, esta canción, tu Dios, dice: ¿tu Dios tiene la polla grande? Porque me está dando por culo. Entonces la ruta es la canadiense, farà la parte atralitzada y yo os donaré un poco la turra, ¿vale? A veure, aquesta ruta parlarem, començaré parlant un poquet de finals del DNU, principi del 20, després la revolució social i després un poquet del principi de la repressió franquista. Però com que és un període del que s'ha parlat prou, la meva idea és centrar-ho tot en el paper de les dones en la revolució i la relació entre feminisme i anarquisme. Així és que m'interessa sobretot veure quines reivindicacions feien les tipes anarquistes, com les van ser rebudes aquestes reivindicacions per part dels seus companys dels col·lectius. I entonces, bàsicament el que faré és parlar sobre senyores anarquistes mortes, que són la meva cosa favorita del món. Entonces, he fet una cosa que pues he preparat un QR per a que pugueu veure fotos. Esto crec que heu de valorar-ho, perquè jo parlo de senyores del segle d'Aneu perquè crec que és ahí on tindria que haver nascut, i entonces esto me pareix una fantasia haver si fet això. És super cutre, però crec que us pot ajudar. Entonces, si llegiu el QR aquest, jo ara pues tindreu algunes fotos que després vos vaig diguent, pues mireu esta foto, mireu esta. No sé, és perquè pense que a voltes l'ajuda visual n'hi ha penya a la que li ajuda un poquet. Entonces, pues això, ara agafeu el QR i vos portarà un PDF en fotos. Una fantasia. És que estic molt orgullosa. Vale. A veure, per a començar, el que volia deixar clar és que la situació... Sí, o sea, aneu passant-lo, jo vaig xerrant, ara al principi, com és la intro, tampoc hi ha una foto que veure. Que són quatre fotos, tampoc. Crec que he fet unes expectatives molt altes. Bueno, no passa res. Vale. Per començar, el que hi ha que dir és que el debat sobre la situació social de les dones va ocupar des del principi molt d'espai en el moviment anarquista. De fet, més que en qualsevol altre rama del moviment obrer. Vale. Encara que és cert que sobretot va ser a partir de 1931 ja amb la República, però bueno, ja abans s'estava parlant i debatint sobre la situació de les dones. El que es denunciava sobretot era la discriminació i l'explotació laboral, econòmica, social, cultural i moral a la que estaven sotmeses pel fet de ser dones. Així tot, és cert que normalment quan es parlava de la situació de les dones, de les classes desposseïdes, solien fer-ho homes, en el que sense escoltar el que tenien que dir les seues companyes a les assemblees. Probablement això es donava entre altres raons perquè la realitat és que dins de les llars de les persones del moviment llibertari les relacions patriarcals seguien sent les dominants. Val. Però això va ser una problemàtica cada vegada més criticada per alguns i sobretot algunes militants, especialment les que defensaven les tesis anarcoindividualistes, que reivindicaven la necessitat d'una revolució interna de les mentalitats i de la quotidianitat a la fi de poder lluitar per una revolució social col·lectiva. Val. Les dones anarquistes s'inspiraren en el feminisme de finals del segle XIX. Parlaré tot el rato quan faig aquestes referències sobre el territori valencià. Val? Sempre. Aquest primer feminisme de finals del segle XIX bevia del lliure pensament i de l'espiritisme. I un dels principals reptes del feminisme de l'època era desfer-se del catolicisme que impregnava la moral de les dones. I ho feien utilitzant la cultura com a ferramenta. Així tot, el feminisme estava també molt present en les lluites de les dones obreres, perquè recordem que les dones han treballat sempre, aquesta idea. Vale. I un exemple molt clar per al País Valencià, que el teniu en la primera foto del dossier de fotos, bueno, la primera foto, la que hi ha en la portada, són milicianes anarquistes al carrer Colón durant la Revolució, però després la foto primera, la que té el número 1, és una notícia que va eixir en el periòdic en 1902 que es feia ressò de la vaga de filadores. La vaga de filadores és la primera vaga de dones de la que tenim constància en la història valenciana. Aquestes dones que treballaven a la fàbrica Alpera, que estava situada al carrer Guillem de Castro de València, que era la zona de Bellutes, perquè era una zona on estava plena de fàbriques dedicades al sector tèxtil. Bé, doncs aquestes dones de la fàbrica Alpera van iniciar una vaga perquè elles cobraven de mitjana un 60% menys del que cobrava qualsevol varó obrer. I a més ho feien en una jornada laboral més alta que la mitjana. Elles treballaven entre 12 i 16 hores al dia sense ningú descans. Entre les seues reivindicacions van ser un augment salarial per cobrar el mateix que el PO més mal pagat de la fàbrica i mitja hora de descans per a poder esmorzar en la seva jornada laboral. Val. Els patrons de la fàbrica no els van fer cas, així que les 150 treballadores de la fàbrica van decidir iniciar una manifestació. Van eixir pels carrers i 400 dones de les fàbriques tèxtils del voltant es van sumar a la seva manifestació. Així es va iniciar una vaga que va durar un mes. En aquesta vaga hi ha un personatge molt destacat que és Elena Just. Helena Just era una, va ser una dona que va néixer en 1873 i que es va convertir molt pront en un referent d'aquest primer feminisme obrerista. Perquè bueno, ella va ser una de les primeres a interposar una demanda de divorci i també va ser una de les primeres dones en significar-se políticament. Ja fora escrivint articles en premsa, sobretot escrivia sobre la importància del laïcisme, i també per la seva participació en el grup lliure pensador L'Independent, que era un grup on, on hi havia socialistes, anarquistes i republicans. Helena Just era maçona, a més estava en la logia de les hijas, de no sé què, una logia maçona, i el seu nom com a maçona era Palmira Luz, perquè la gent maçona es canvia el nom. Bueno, això ho dic per si de repente sou superfriquis i voleu buscar coses de l'època, la tia a voltes firmava com a Helena Just i a voltes firmava com a Palmira Luz, són la mateixa persona. Entonces, bueno, Helena Just va ser una figura clau en esta vaga de filadores de 1902 perquè va ser qui va negociar amb els patrons de la fàbrica i amb el governador civil de la ciutat, perquè clar, com les ties estaven eixint al carrer tots els dies, pues, bueno, al govern de la ciutat li pareixia una cosa intolerable. I finalment van aconseguir els seus propòsits i els patrons de la fàbrica van claudicar i van acceptar les dues reivindicacions de les filadores. I bueno, ja que estem parlant de senyores del 1902, vos parlaré també del que es considera el primer periòdic feminista de la ciutat de València, que és en la foto número 2 està la imatge del primer número. Estava situat, la redacció estava situada al carrer Lepant número 16 i era el periòdic Humanitat Libre. Es va fundar al 1902 a València i és considerada la primera capçalera de tot l'estat espanyol en dir-se feminista i anarquista. Era l'òrgan de l'Associació Femenina de València i en ella col·laborava Helena Just, però també Teresa Claramunt, Teresa Mañé o Maria Lacerda de Moura. L'objectiu d'aquesta publicació era educar a les lectores en el que s'anomenava la qüestió social i difondre l'actualitat de les societats obreres i de les societats de dones, de les agrupacions de dones. Vale, és important assenyalar que moltes vegades en aquella època les tipes anarquistes no se diuen feministes. No vol dir que no ho foren, el que passa és que hem de contextualitzar això. El feminisme majoritari en aquella època era un feminisme burgès, sufragista, que estava vinculat al dret al vot i a les llibertats formals, que són coses que als anarquistes no els interessaven tant. Per tant, elles no es diuen feministes, sinó que elles la paraula que utilitzaven era humanisme. Llegit des d'avui, si no tenim aquest context, ens pot desviar un poquet, però hem d'entendre que sí que eren el que avui anomenaríem feminisme anticapitalista o anarcofeminisme. Val? El que passa és que aquestes paraules jo de vegades les gastaré, però en realitat és un anacronisme, elles no feien servir aquestes paraules. El que passa és que si dic humanisme, igual si no estem ahí com molt clavades, com que tampoc ens entenem. Val. A més, quan elles parlaven d'humanisme és perquè elles estaven convençudes que per als seus objectius els homes havien de ser aliats, companys en la lluita. No només perquè elles també lluitaven per la revolució social, sinó perquè homes i dones s'havien d'interessar per una revolució que qüestionara el patriarcat. I això per a mi és una idea molt important perquè aquestes ties ja a inicis del segle XX el que ens estan dient és que hi ha que fer una revolució que ho subvertisca tot. Les jerarquies, el sistema capitalista, el sistema patriarcal, i que s'ha de fer tot alhora i no posant unes lluites per damunt de les altres, com passa en altres sectors de les esquerres. Val. Llavors, potser estareu dient, bueno, esta tipa està parlant-nos de coses que passaven a Guillem de Castro o al carrer Lepanto, però no estem allí. Bueno, claro, és que farem la ruta anarquista, però si no, si vos porto tots els dies farem una ruta senderista i no dona temps. Entonces, vos faig aquesta introducció i ara, per què estem així a la plaça Tetuán? Bueno, pues el fet històric que va passar així ens ha de fer pegar un xicotet vot. Intentaré anar en ordre cronològic, però hi ha vegades que no es pot. Entonces, votarem del 1902 per entendre com es va iniciar el feminisme anarquista fins a l'estiu de 1936. Arribem a la revolució social, val? Bueno, sabem, la guerra civil va començar per un cop d'estat que va fer un general de la República i l'endemà d'aquest cop d'estat comença la revolució social perquè molts anarquistes i també d'altres corrents del que anomenem les esquerres van eixir als carrers per combatre, per parar el cop d'estat, no? Val, entonces, per tal de combatre aquest cop d'estat en molts llocs de l'estat espanyol en els que el cop no va triomfar, es van crear milícies populars de voluntaris i voluntàries per a aconseguir que els militars no eixiren de les casernes o per anar als fronts a combatre els militars sobrevats. Diverses organitzacions anarquistes van crear aquestes columnes de milicians i de milicianes i a València probablement la més coneguda de totes és la Columna de Hierro, que a més era especialment revolucionària. El que feia la gent de la Columna de Hierro és que van estar sobretot en el front de Terol, quan anaven cap allà, pels pobles pels que anaven passant i conquerint, ells solien proclamar el comunisme llibertari. I entonces això ens porta a la foto número 3 del PDF. Val. En la Columna de Hierro van haver també dones. Per exemple, María la Jabalina és la més famosa, però també Vicenta Simón Soriano, coneguda com la Campos, Rosa Alonso, Rosa Piquer o Maruja Veloso. I és que van ser nombroses les dones que s'integraren en les milícies en diferents columnes. La foto 4 teniu a dos milicianes anarquistes. El que passa és que la història normalment ha condemnat a l'oblit a les dones que van agafar les armes i van anar a lluitar. Però després vos parlaré un poquet d'això. Bueno, i el que va passar així en la plaça Tetuán és que en la tardor de 1936, quan alguns milicians i milicianes de la Columna de Ferro van baixar des del front de Terol fins a València per tal d'habituallar-se amb armes, roba d'abric, perquè estaven en Terol, que feia molt de fred. Hi ha una anècdota molt xula i és que es posaven a la porta de la plaça de Bous, on anaven els senyoritos amb els seus abrics, confiscaven els abrics, no? Els deien no pots entrar amb abric, l'has de donar, i quan la gent li deia però i com el recupera? Li deien bueno, si vols recuperar l'abric vine a lluitar al front i tindràs dret a un abric. Entonces, bueno, baixen del front de Terol así per avituallar-se i uno dels delegats de la Columna de Ferro, que es deia Tiburcio Ariza González, que a més estava ferit, tenia una ferida de bala en la cama, va ser assassinat per membres de la UAPA, la Guàrdia Popular Antifeixista. Entonces, els seus companys i companyes de la Columna de Ferro van organitzar el seu funeral i van organitzar una comitiva fúnebre. La comitiva fúnebre va passar per ací, venia des d'allà, passava per ahí. Això era Capitania General, que encara ho és, i aquí, en estos edificis, estaven la delegació de milícies antifeixistes i la seu del Partit Comunista. Ens hem d'imaginar aquests edificis amb totes les finestres tapiades, amb sacs d'artilleria i amb armes eixint de les finestres apuntant cap al carrer. Quan va passar la comitiva fúnebre per ací, van obrir foc creuat, la Columna de Ferro i altres anarquistes van quedar atrapats enmig del foc creuat i va haver 80 morts i 30 ferits. Entre els ferits estaven José Pellicer, que és un dels germans Pellicer fundadors de la Columna de Ferro, i també María Pujades, que era membre de Mujeres Libres. I això és significatiu perquè d'alguna manera aquesta tardor del 36 marca la fi de la revolució social, la fi del conegut com l'estiu de l'anarquia, en gran part perquè el que ens inicia l'hegemonia comunista en la rereguarda, inicia la fi de la unitat antifeixista que s'havia intentat aconseguir per fer front als colpistes, però així i tot, uns dies després, quatre anarquistes es van convertir en ministres del govern socialista. D'això parlarem un poquet també després, però bueno. Entonces, aquest és el fi de la revolució. El que passa és que ara, en la següent parada, tornarem un poquet arrere i vos parlaré de la revolució i en concret de quin paper van tindre les dones en aquesta revolució. pensaré que ir al pastor. Tú llevas eso. Hola, gracias. Vale, com dèiem abans, el cop d'estat a nombrosos pobles i ciutats es va constituir milícies armades encarregades de bloquejar les entrades i eixides de les casernes militars i de controlar els seus voltants. Però, a més, també es van constituir comitès que assumiren les competències dels ajuntaments, ja que la rebel·lió militar i la resposta popular consegüent van fer que es col·lapsaren les estructures de l'Estat i que es fragmentara el poder en diferents organismes locals. I, per tant, aquest poder va passar a mans del poble. Així que el que naix amb la revolució social és un poder polític alternatiu a l'oficial que controla la situació. És a dir, havia arribat l'hora de la revolució. Davant la caiguda de les estructures polítiques i econòmiques del vell món, es van confiscar terres, indústries i, a la ciutat de València, edificis, que passaren a ser utilitzats tant per a qüestions organitzatives com a escoles, hospitals, centres per a refugiar a persones ferides del front, etc. I en la foto número 5 vegeu alguns dels edificis que van ser expropiats ací al carrer La Pau. Per exemple, allí es van expropiar edificis a la burgesia que van passar a ser seus d'organitzacions anarquistes. Estava en el número 40 la Federació Regional de les Joventuts Llibertàries, també estava la Casa de la Cultura, que antigament havia sigut l'Hotel Palas i els anarquistes el van expropiar i el van convertir en sala de xerrades, d'exposicions i també en lloc on eren asilades persones que venien refugiades des de territoris que havien caigut en mans del feixisme. En el mateix carrer La Pau estava també la seu de Mujeres Libres i en el mateix edifici la seu de Solidaritat Internacional Antifascista, que era una organització d'ajuda humanitària vinculada a l'anarquisme i en la que va tindre un paper molt rellevant Lucía Sánchez Saornil, una de les fundadores de Mujeres Libres. Moltes de les fàbriques i terres començaren a funcionar a través de la gestió obrera, mitjançant una profunda democratització d'aquestes. En algunes localitats van arribar més enllà i van declarar el comunisme llibertari, que era una nova forma d'organització social profundament democràtica on el que s'instaurava era la premissa de que cada un aportava segons les seues capacitats i cada un rebia segons les seues necessitats. Sense jerarquies, sense caps. També es pretenia eliminar la competència de mercat capitalista i l'especulació, ja que en la revolució tota l'economia es va centrar en les necessitats de la població, menjar, sostre, educació, oci, etc. Aquesta nova forma d'organitzar-se, a més, va comportar la creació de fons de garantia que cobrien a les persones quan estaven malaltes o quan eren velles. Serien el precedent de la jubilació i de la baixa laboral. Les col·lectivitats van servir per alliberar de la misèria extrema a milers de persones, així com per oferir-los noves responsabilitats econòmiques i socials, ja que les col·lectivitats s'organitzaven en la feina de totes les que formaven part. Aquesta conjuntura específica de guerra antifeixista i de revolució social va actuar com a catalitzador de la mobilització femenina. Les dones sortiren al carrer compromeses en múltiples activitats. Les dones, que fins ara havien estat recloses a el que s'anomenava en el segle XIX el àngel de l'hogar, les dones van eixir al carrer per a edificar barricades, curar ferits, organitzar l'assistència en la rereguarda, realitzar serveis auxiliars de guerra, formació cultural i professional, tallers per a fer roba per a enviar al front, treballar en els transports o en les fàbriques de municions i també van agafar les armes i van anar al front. La revolució social va mantindre en general la moral sexual del període anterior. Això també és necessari dir-ho perquè no va ser un període on tot fora perfecte. Però és cert que sí que es deixa més espai a una tolerància que abans no havia sigut mai contemplada, especialment en l'àmbit nudista i de l'amor lliure. En aquesta línia aperturista, moltes col·lectivitats van suposar un espai de canvi en la vida de milers de dones, on podien subvertir els rols de gènere tradicionals i treballar en paritat amb els homes, a més de participar activament en l'organització de les col·lectivitats. La imatge i representació de les dones adquiriren dimensions noves i de fet es van publicar molts cartells de propaganda de guerra on es presentava la imatge de la miliciana com una tipa jove, atractiva, valenta, però no sempre va ser així. A partir del 1936, de la tardor, el president del govern socialista, Largo Caballero, diu que les dones han de tornar dels fronts perquè l'únic que estan fent allí és propagar malalties de transmissió sexual, perquè diu que han anat al front a prostituir-se. Aquestes barbaritats van ser repetides en part per el moviment anarquista. De fet, quan el govern diu que les dones han de tornar a la rereguarda i elles diuen que no, que volen seguir combatent, que volen seguir treballant per la revolució, la CNT llança un comunicat en el que diu: los hombres al frente, las mujeres a la retaguardia. I de fet, aquesta idea de que anaven al front a prostituir-se i a transmetre malalties es reprodueix en alguns cartells. En la foto número 6 teniu un cartell que va fer la CNT, que és clarament masclista, on la imatge que es vol donar és el que les dones són el problema del front i que si s'està perdent la guerra és perquè les dones estan ahí en les milícies junt als homes. Però hi ha que dir que les ties estaven obstinades a aconseguir el seu objectiu i per tant, malgrat els impediments de molts homes, es va donar un aflorament sense precedents d'associacions i d'organitzacions que avui diríem feministes, que desenvoluparien possibilitats inèdites en la sociabilitat de les dones i en la confrontació política d'opcions radicalment oposades al que es venia donant fins al moment. Aquestes no van ser només dins de l'anarquisme, van estar en molts àmbits de les esquerres. Estava, per exemple, la Unió Republicana Femenina, de Clara Campoamor, l'Associació Femenina d'Educació Cívica, de Maria Lejárraga, l'Agrupació de Mujeres Antifascistes, el Secretariat Femení del POUM i, per supost, Mujeres Libres. I de Mujeres Libres, que són les ties més xules de la revolució, parlarem en el següent punt. Mujeres Libres fou una organització anarcofeminista, encara que elles no feien servir aquesta paraula. Elles el que parlaven era de humanisme integral. La revista Mujeres Libres, bueno, així podeu veure les fotos 7, 8 i 9, però crec, no estan en ordre, crec que millor si mireu primer la 9 i... Bueno, la revista Mujeres Libres va néixer a Madrid en 1936, en maig de 1936, és a dir, abans de que començara la guerra. Va ser fundada per Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada Guillén i Amparo Poch i Gascón. Elles tres eren militants anarquistes, estaven en la CNT, en les Joventuts, bueno, cada una portava la seva trajectòria militant, i el que van decidir és que necessitaven fer una revista dedicada exclusivament a les dones. En la revista no participen homes, només Baltasar Lobo en alguna il·lustració, tot i que van haver tipus que els van demanar escriure, elles van dir que no, que necessitaven crear un espai segur només per a dones. Perquè elles venien de militar en les altres organitzacions anarquistes i allí habitualment pues, es rien d'elles quan parlaven en les assemblees, no les deixaven formar part dels carrers de decisió, etc. Així que elles generen esta revista feta per dones i dirigida a dones. En la revista no diuen explícitament que siguen feministes ni tampoc diuen explícitament que siguen anarquistes, però es poden llegir les revistes i clarament són anarquistes i són feministes. En setembre de 1900, bueno, van haver 13 números de la revista que van durar entre maig del 36 i la tardor del 38, o sigui, des d'un poc abans de la guerra i fins a un poc abans de que acabi la guerra. I en setembre del 36, ja en un context de guerra civil, elles escriuen en la revista que ha acabat el temps de les paraules i cal actuar. I és en aquest moment quan creen l'organització amb el mateix nom, Mujeres Libres. La idea de crear l'organització la tenien des del principi. El que passa és que el seu plan era, primer fem una revista que es distribueix per tot l'estat espanyol, que ens ajudi a generar el que ells anomenen xarxa de cordialitat entre dones anarquistes, i quan aquesta xarxa ja siga forta, crearien l'organització. El que passa és que tot es va tindre que accelerar degut a la guerra. No? Entonces, elles fan l'organització com a una organització autònoma dins del moviment llibertari, exclusivament femenina. És destacable que elles van anar a un congrés del moviment llibertari a demanar ser la quarta pata del moviment. Les altres pates eren la CNT com a sindicat, la FAI com a estructura específicament anarquista i les joventuts llibertàries. Elles demanen ser la quarta pata i se'ls diu que no. I l'argument per a dir-los que no és que se'ls diu que una organització exclusivament femenina genera desigualtat. Entonces, crec que esto és important recordar-ho perquè els deguem reconeixement a aquestes tipes. L'objectiu de l'organització Mujeres Libres era emancipar a les dones de la triple esclavitud a què estaven sotmeses. Elles diuen que les dones estan sotmeses a esclavitud d'ignorància, esclavitud de dona i esclavitud de productora. I pensen que a través de la cultura serà com podran emancipar-se. A més, també una vegada naix l'organització, se les anima activament a participar en la revolució. De fet, fan cursos per ensenyar a les dones a utilitzar les armes i anar al front. L'organització naix a Madrid, igual que la revista, però en seguida Madrid cau en les urpes del feixisme, així que es traslladen ací a València. I en el número 29 del carrer La Pau és on s'estableix la seu nacional de Mujeres Libres, la seu regional, la seu local, tot està ahí. I elles tres, les tres fundadores de Mujeres Libres, van viure ací a València. Es calcula que per al conjunt de l'estat espanyol, Mujeres Libres va comptar amb 20.000 dones afiliades, que són una passada per a aquest moment, i de les quals unes 5.000 eren valencianes. Durant l'any 1938 es va observar un augment notable de les organitzacions de Mujeres Libres ací al País Valencià, el que s'anomenava el Comitè Regional de Llevant, perquè aglutinava el País Valencià, Múrcia i Albacete. Però bueno, dels 29 grups que formaven la Regional de Llevant, 25 eren del País Valencià. La seva rellevància històrica ve conformada perquè va ser un dels primers moviments de conscienciació feminista que denunciava el patriarcat en la societat, però també dins de les organitzacions de l'esquerra. Per això, per a elles, era molt important crear un espai exclusivament de dones, on pogueren formar-se i on també pogueren aprendre a parlar en públic. Elles defensen que les dones han d'agafar confiança en si mateixes i han de començar a parlar en mítings, a parlar en assemblees, a parlar en la ràdio. Defensen que les dones han de tindre visibilitat pública, per així desmuntar la idea de que, bueno, és que les dones no estan preparades, no estan capacitades o no saben fer-ho. En Mujeres Libres, a més, és molt interessant perquè és de les primeres organitzacions en les que es dona la interseccionalitat entre feminisme i classe. La immensa majoria de les dones que formaven part de Mujeres Libres eren dones obreres, la majoria d'elles analfabetes o amb estudis molt bàsics. Per això van constituir també una immensa xarxa d'instituts, d'escoles, de formació, tant formació laboral perquè així pogueren accedir a les mateixes feines que els homes, per tant cobrar sous més alts i per tant tindre independència perquè estaven en contra del matrimoni, que al final consideraven que era una institució burgesa que sometia a les dones per qüestions econòmiques. Mujeres Libres van organitzar la primera escola per ensenyar a les tipes a conduir tramvies, i així en València van començar en la revolució a conduir tramvies, també ambulàncies, etc. La idea era que es formaren no només en les feines que tradicionalment s'havien considerat de dones, no? Com secretària o infermera, sinó que pogueren currar en qualsevol feina, en qualsevol àmbit públic. Ací a València, per exemple, estava, ací en la mateixa seu de Mujeres Libres, estava també una escola de capacitació femenina de cultura general i de cultura laboral. De fet, se les ensenyava també història del sindicalisme per a convèncer-les de que s'havien de sindicar. Després també hi havia 100 València en el mateix carrer La Pau, en un altre edifici, l'Institut de Mujeres Libres, on s'impartien classes i sobretot ahí se les animava a participar de la guerra i de la revolució. També estava en el carrer Lluís Vives número 7, la Casa de la Cultura de Mujeres Libres, i en el carrer Avellanes, el local de cursos de Mujeres Libres. Com veiem, van expropiar un fum d'edificis i van generar tota una xarxa de capacitació i de formació per a dones. Quan parlem de la revolució del 36, tendim a pensar en una revolució feta pels homes, perquè normalment pues, parlem de les milícies, parlem de les col·lectivitats, parlem dels comitès antifeixistes. No és només que en totes aquestes coses també hi hagueren dones, encara que van ser relegades, com dèiem abans, no? Per exemple, del front, i encara que avui en dia moltes voltes la historiografia les ha oblidat. És que, a més, aquestes dones van fer una altra revolució, el que elles van anomenar la revolució de l'existència, aquella de la rereguarda que transforma les relacions personals, les estructures familiars, el protagonisme social de les dones. I aquesta revolució, aquesta sí, va durar durant tots els anys de guerra i va tindre un impacte brutal en la vida de milers de dones anarquistes. La revolució social va constituir una experiència de llibertat increïble sense precedents per a les dones anarquistes. Elles van construir un feminisme de classe sustentant la gran novetat de que les dones havien de viure soles, eixir soles i assumir responsabilitats soles, que és algo que tradicionalment se'ls havia negat. Aquestes dones van ser capaços d'escometre una revolució que va transformar les seues vides, però també els seus cossos i les seues paraules. També es va donar un canvi en la posició, en les conquestes legislatives, en la posició política institucional de les dones. Per exemple, el model de matrimoni civil, laic i igualitari, amb la possibilitat de divorci, o l'avantprojecte de la llei de l'avortament. Malgrat aquests avanços, és important assenyalar que no es va donar una transformació majoritària en les mentalitats i en l'espai privat. Allò que marca el període fou l'ocupació també del terreny públic, no? Com vos deia, i sobretot l'aparició de les dones en el terreny polític amb la possibilitat de ser elegides, entre elles Federica Montseny, que va ser elegida com a ministra de Sanitat. Federica Montseny era cenetista, ella portava des del 31 afiliada a la CNT, era molt carismàtica, participava molt en mítings, parlava en públic, atreia a molta gent i per això va anar agafant cada vegada més popularitat, més protagonisme, més responsabilitats també, i per això va ser quan el govern de Francisco Largo Caballero, el socialista, li proposa a la CNT que entre en el govern, la qual cosa va suposar moltíssimes discussions internes, perquè no tot el món dins del moviment anarquista estava d'acord en entrar a formar part del govern, evidentment. Tradicionalment la CNT s'havia declarat una organització apolítica i contrària a la participació institucional, als partits polítics, etc. Així tot, algunes persones de responsabilitat dins de la CNT veuen amb bons ulls la proposta de Largo Caballero d'entrar al govern. És cert que bueno, hi hauria que llegir aquesta decisió en aquest context històric de guerra civil, en aquest moment. Bueno, així tot pues, pot ser una decisió qüestionable. De fet, hi ha una anarquista mítica que és Emma Goldman, de la qual és que, per cert, va participar en la revista Mujeres Libres, va enviar articles, va vindre així, ella era ja major en aquell moment, però va vindre així a veure la revolució en primera persona i li va agradar molt. I es conserven algunes cartes d'ella en el arxiu de Salamanca, que va enviar a la CNT dient-li que era un error, que no entraren en el govern, que estava envenent-se. Bueno, malgrat tot, era també la idea de la majoritària entre les bases anarquistes, però amb tot es va decidir que acceptar la proposta d'entrar en el govern, i com que Federica Montseny ja era una personalitat visible, doncs va ser triada per a ser una d'aquestes quatre ministres. Els altres van ser Juan García Oliver, Joan Peiró i Juan López. A més, clar, eixe ministeri va estar així, perquè és el moment en el que Madrid cau i el govern de la República decideix traslladar-se fins a una ciutat de rereguarda com era València. Perquè hi ha que recordar que València no era una ciutat que estiguera en el front. València va ser bombardejada perquè la Guerra Civil va ser el primer moment de la història en el que es decideix bombardejar amb aviació localitats civils en una estratègia que es va assajar ahir, que després és la que es va fer en la Segona Guerra Mundial, però València era una ciutat de rereguarda. Així és que el govern es trasllada fins ací. Va ser una decisió també molt crítica. Molta gent anarquista deia que el govern tenia que quedar-se on estava la guerra, on estaven morint les persones, i que era una decisió covard i, a més, una decisió que podien prendre perquè estaven en un lloc de responsabilitat i de privilegi. Molta altra gent no podia fugir de Madrid. Així tot, es van esperar a fer aquest canvi de ciutat a que hi hagueren anarquistes dins del govern, perquè d'aquesta manera s'acallaven les queixes anarquistes cap a la decisió de canviar de ciutat. Bueno, en tot cas, la realitat és que el govern ve a València i així estava el Ministeri de Sanitat de Federica Montseny. És veritat també que van durar molt poc en els càrrecs ministerials, que van tindre que fer front a moltes restriccions imposades per la guerra, o també que després es va donar, com dèiem en la primera parada, un enfrontament amb els comunistes que també va frenar molt les coses, les decisions que aquests ministres anarquistes podien prendre. Federica Montseny va triar a Amparo Poch i Gascón, una de les fundadores de Mujeres Libres, com la seva mà dreta en el Ministeri de Sanitat, perquè Amparo era doctora i havia treballat durant el principi de la seva carrera amb dones anarquistes, amb dones obreres i amb xicalla. Les mesures que Federica i Amparo van aplicar van ser múltiples i van ser profundament innovadores, fins i tot si les posem si les veiem des d'avui en dia. Una de les reformes més importants va ser l'avantprojecte de llei de l'avortament, que ja s'havia acceptat i aprovat en la Generalitat de Catalunya, però que el govern central de l'Estat espanyol no va arribar a acceptar perquè es van oposar tots els altres partits del govern. El que elles proposaven era una interrupció de l'embaràs abans dels 3 mesos i que això que no es va arribar a aprovar. Destaca també les mesures que van prendre en quant a l'atenció a les persones amb diversitat funcional, també els projectes pioners com antecessors dels actuals centres de planificació familiar, on se donava informació a les classes subalternes sobre mètodes anticonceptius i sexualitat. També van impulsar la investigació científica amb la creació de l'Institut Nacional del Càncer i de grups d'estudi internacional sobre vacunes i epidèmies. Van engegar seccions especials de psiquiatria, campanyes de lluita contra les malalties venèries en el front, cases de repòs per a combatents i soldats, cases de solidaritat per a albergar a persones sense llar. Van fer decrets per a nacionalitzar les farmacèutiques i els laboratoris mèdics. Van fer cantines populars per a alimentar a les persones obreres. Van fer guarderies populars per a que les ties obreres, mentre curraven, pogueren deixar ahir a les seues criatures. Van fer un institut d'higiene i d'alimentació. Totes aquestes coses estaven així en València. En definitiva, el gran objectiu de Federica Montseny i d'Amparo Poch al front del Ministeri de Sanitat va ser substituir el que fins entonces havia sigut la caritat cristiana per iniciatives públiques de gestió pública que foren eficients i que no caigueren en l'assistencialisme. A més, tenien en compte les reivindicacions dels moviments de base i dels moviments anarquistes sobre les millores de condició en la classe treballadora. Amb tot, hi ha que dir que Federica Montseny és un personatge un tant gris, perquè és cert que va fer totes aquestes coses, que bueno, pues, estan guai, però també és cert que era una tipa profundament homòfoba i que crec que també està bé recordar aquestes coses. I també després la seva participació en l'exili, ella es va haver d'exiliar quan va acabar la guerra, clar, Es va exiliar a França, allí va a formar part del, del moviment llibertari exiliat. Y bueno, ella y el seu company, Germinal Esgleas, van tindre un paper també un poc confús i un poc criticat dins de la CNT en l'exili. Però bueno, així tot, crec que està bé recordar que els personatges, no cal glorificar personatges, però tampoc cal defenestrar-los, tenen les seues llums i les seues sombres, i és cert que Federica Montseny va fer coses, o va intentar fer coses molt interessants i que moltes d'aquestes coses no van passar pel context de guerra i perquè formava part d'un govern que evidentment no li va deixar. Val. Aquest carrer, que avui es diu carrer Cavallers, durant la Revolució Social va passar a dir-se carrer de la Metal·lúrgia, perquè el sindicat del metall de la CNT, que era dels més potents, va establir així la seua seu, en un edifici expropiat. A més, també estaven així el Teatre Talia, que tenim així, que ja era un teatre en aquell moment, també va ser expropiat i va passar a mans del comitè executiu, seguia fent-se teatre, però per a les classes obreres, i també acollia alguns actes com les jornades de les joventuts llibertàries de l'estiu del 37. A l'esquerra del teatre, en el número 29, estava el Ministeri d'Indústria, dirigit per l'anarquista Joan Peiró, i un poc més enllà, en el número 22, estava el Ministeri de Justícia de Juan García Oliver. Vale, en aquest punt, després de veure la interpretació que ha fet Marc de Juan García Oliver, que és un discurs tal qual, és que és de les poques gravacions que hi ha i parlava aixina, este senyor era aixina. Entonces, crec que podem estar d'acord en que no hi ha res que jo pugui dir sobre Juan García Oliver que millore l'actuació de Marc, per lo tant, com a més el meu propòsit a la vida és parlar sobre senyores anarquistes mortes, la meva proposta sí és que no vaig a parlar dels tres ministres senyors anarquistes, perquè a més, si us interessa, d'això és molt fàcil trobar info. I el meu objectiu ara així és parlar-vos sobre Amèlia Jover Velasco, que és, entenc que vos sonarà menys, bàsicament perquè és una tia i entonces, no s'ha escrit tant sobre ella. Entonces, espero que vos parega bé, perquè és el que m'he preparat i és el que hi ha. Ja està. Entonces, molt bé, gràcies. Vale. Amèlia Jover Velasco va néixer a Cullera l'any 1910, que és el mateix any que es va fundar la CNT. I esta senyora va poder anar a l'escola, o sigui, va néixer una família obrera, proletària, però va poder anar a l'escola uns poquets anys i després se'n va vindre a viure a València per a començar a treballar. Allí en Cullera ja de molt jove va entrar en contacte amb l'anarquisme. Per tant, quan ve a València s'instal·la a viure molt proper de la presó Model, la qual cosa li permetia oferir ajuda a anarquistes que estaven tancats dins de la presó. Ella des de fora els oferia ajuda, els visitava, els portava a menjar, etc. I Amèlia va començar a treballar com a mecanògrafa en l'Ajuntament de València i també com a cuinera. I en relació amb aquesta segona feina, ella, que estava afiliada ja a la CNT, va constituir la primera secció de dones del sindicat anarquista. Paral·lelament, Amèlia també es va afiliar a les joventuts llibertàries, en les quals, una vegada ja iniciada la revolució, va ser elegida representant de la seva secció política. I en 1938 va ser elegida secretària general de la Federació Regional de les Joventuts Llibertàries de Llevant, sent l'única dona que formava part del comitè. També va ser l'enllaç entre les joventuts llibertàries i la regional de la CNT de Llevant. A més, va escriure nombrosos articles en el periòdic Senderos, que era el butlletí regional de les joventuts llibertàries. I al mateix temps també participava en un grup naturista d'ací de la ciutat de València. O sigui, com vegeu, aquesta tipa va ser absolutament pionera, va fer mogolló de coses i ningú us parla d'Amèlia, que era una tia molt guai. Si ací algú fa cine o algo, feu-li una història, jo vos regale la història d'esta senyora, perquè ara el que ve ara és més guai encara. Acaba la guerra, que la tia està supersignificada perquè ha fet mil coses, entonces la tanquen a la presó. Quan la tanquen, Amèlia està embarassada. Entonces, dins de la presó, sota vigilància de les carceleres, dona a llum a la seva xiqueta i li posa de nom Elodia. Entonces, uns dies després, quan ja s'ha recuperat del part, agafa a la seva criatura i es fuga de la presó. Té compis fora anarquistes que l'ajuden a eixir, perquè a soles no podem, però amb les nostres amigues sí, i a Amèlia l'ajuden a anar-se'n de la presó perquè ella diu, jo així a la xiqueta no la crie. Entonces es fuga de la presó. I es ve perquè no la pillen. La part negativa és que les autoritats franquistes en represàlia van detindre a sa mare i a la seva germana, les van torturar i les van apallissar. Així tot, com dia, Amèlia es fuga amb la seva criatura i se'n va a França. França, terra de llibertat, fraternitat i camps de concentració, claro que sí. Entonces la tanquen a ella i a la bebé, que tenia setmanes, les tanquen en un camp de concentració. Molt bé, què fa Amèlia? Fugar-se. Claro que sí, cariño. Entonces, s'escapa del camp en la seva xiqueta... És que hi ha pel·lícula o no? Si és que això... Entonces, s'escapa en la seva bebé i aconsegueix arribar fins a Tunísia. Allí en Tunísia estava el seu company i allí s'instal·la i viu durant 20 anys i es dedica a treballar el camp i també a donar classes a xiquets i xiquetes de les classes obreres. Finalment, en l'any 62, es trasllada a viure a París i allí continua militant en el moviment anarquista. Va formar part de l'Agrupació Confederal de París i des d'aleshores, que eren els anys finals de 60, principis dels 70, va viatjar clandestinament diverses voltes ací a València per a ajudar a reconstituir la CNT en la clandestinitat, que feien unes reunions en un local que estava al passatge de la Sang, ací en el centre. Els seus últims anys de vida va col·laborar també amb la Federació Salvador Seguí i va participar en diversos homenatges al moviment llibertari, com per exemple el que es va fer per el centenari de Durruti. Finalment, Amèlia Jover Velasco va morir en París l'any 1997 amb 86 anys d'edat. He volgut portar una xicoteta biografia d'Amèlia perquè va ser una d'aquestes dones que ocupa rols que tradicionalment s'havien reservat als homes. I perquè tot i que en l'anarquisme és important la idea de col·lectivitat, i és cert que a mi a voltes em genera certs conflictes parlar d'individualitats, però bueno, també m'he adonat que a l'hora de divulgar a voltes ajuda a fixar en l'imaginari el posar noms i cognoms de tipes. També la volia portar perquè bueno, per la forma com estava estructurada la ruta, com que havia de parlar de Federica Montseny i entonces pues, m'apetia també portar un poc el contrapunt i portar a esta tipa, també per a fugir de la idea de que bueno, hi havia dones però eren com grans excepcionalitats, no? Hi havia tres o quatre perquè eren excepcions. No, o sea, en realitat si rasqueu trobareu a 30.000 Amèlies que van fer coses xulíssimes com ella i això ara pues, li feu una pel·li i triomfarà segur. Val, ja és l'última parada. Val, hem vist els inicis de l'anarcofeminisme, hem vist a les dones en la revolució social, hem vist les seues conquestes, hem vist l'estiu de l'anarquia i ara arribem al final de la guerra. Van perdre la guerra, això ja ho sabem, i voldria parlar de la repressió franquista i en concret de la repressió que van patir les dones. El context de postguerra va estar capitanejat per la por, la fam, la misèria i la fam. I s'aprovaren tota una sèrie de lleis amb l'objectiu de tornar a les dones a allò que es considerava el seu espai natural. Per això es va restablir el Codi Civil de 1889 i les dones tornaren a la minoria d'edat permanent. Gran part de les dones va patir una violència repressiva que va destruir les pràctiques socials i la pluralitat política de la que parlàvem abans. Es va restaurar un ordre polític, econòmic, social, religiós, cultural, moral i també de gènere. La repressió exercida sobre les dones ha d'entendre's com un fenomen amb els seus trets específics i amb els seus objectius també específics. A les dones, a banda de jutjar-les per la seva relació directa amb la militància política, se les va jutjar per la seva transgressió social i moral. Amb el seu activisme, amb el seu posicionament en l'espai públic, amb la seva eixida als carrers, amb les seves actituds i amb les seves noves relacions afectives, les dones havien qüestionat i desafiat el seu rol tradicional. Així és que es va reinstaurar un mode de feminitat tradicional catòlic. A més, també patiren la repressió indirecta, en tant que esposes, mares, filles, germanes de perdedors del bàndol republicà. Se les va obligar a netejar llocs públics com esglésies, places o casernes de la Guàrdia Civil, van ser violades, van ser amenaçades, van ser desqualificades moralment i sexualment, van ser torturades, se'ls feien descàrregues en els pits, van ser obligades a beure oli de ricí, després les despullaven i les passejaven pel carrer, l'oli de ricí fa que et cagues damunt. Així és que la idea també era colpejar-les mentalment i no només físicament per a destruir la seva resistència. Per a dur a terme tota aquesta correcció de la mala vida de les dones, el règim es va fer servir d'uns espais concrets, les presons. En la foto número 12 podreu veure alguns grups de dones tancades, empresonades, en les dues presons exclusivament femenines que van existir així a València. Eren la presó provincial de dones, que ja a finals d'abril de 1939, només feia un mes que s'havia acabat la guerra, doncs ja estava saturada, ja no cabien més dones, així és que van reconvertir el convent de Santa Clara de València com a presó femenina a partir de juny de 1939. En el convent de Santa Clara, les carceleres eren les monges caputxines. Als seus expedients penitenciaris es poden llegir judicis morals, desqualificadors, que vaig a llegir-vos alguns i a veure si de sobte s'identifiqueu a lo millor en algunes de les coses que deien sobre aquestes tipes. Deien que tenien, les acusaven de vivir amancebades, organizar orgías, hacer vida marital, tener malos antecedentes de conducta moral y social. Se les acusaba también de ser individuas peligrosas, de ser deslenguadas o de hablar masa. ¿Cuántos de vosotros estaríeu tancades? ¿No? Claro, amb tot això, amb estes desqualificacions, el que es pretenia era desposseir-les de la seva condició de preses polítiques. Elles tenien molt clar que ho eren i, de fet, dins de les presons organitzaven vagues de fam demanant que foren considerades preses polítiques, perquè els tipus sí eren considerats presos polítics. També és cert, a més, que fora de la presó, des de les organitzacions anarquistes o de les esquerres en general, els tipus, com que eren presos polítics, tenien una xarxa de solidaritat molt més gran de la que tenien les tipes. Així i tot, elles dins de la presó van organitzar xarxes de resistència i s'ajudaven mútuament, per exemple, les que eren mares, perquè podien tindre les seves criatures amb elles fins als 3 anys, s'ajudaven a criar-les, es donaven classes, etc. Entre març de 1939 i gener de 1940, que és un període molt curt, van ser empresonades 2.700 dones, a les quals se'ls va aplicar la llei de responsabilitats polítiques i van ser acusades d'auxili a la rebel·lió o d'adhesió a la rebel·lió. Totes elles van ser condemnades a penes d'entre 12 i 20 anys de presó i algunes d'elles a la pena de mort. És el cas de María Pérez La Cruz, la Jabalina. María la Jabalina va entrar en presó embarassada. Va donar a llum, per als arxius pensem que va donar a llum a una xiqueta, perquè en aquestes dates hi ha inscrita una criatura que porta el nom de la mare de María, així que pensem que va tindre una xiqueta i li va posar el nom de la iaia de la criatura. A María li furten a la xiqueta i la maten. María la Jabalina va ser assassinada en el cementeri de Paterna el 8 d'agost de 1942. La seva criatura no ha aparegut mai. I María tenia família. La mare de María va estar sempre al seu costat. Així és que és fàcil pensar que la mare de María s'haguera quedat amb la seva neta. Però la xiqueta no està. No ha aparegut en ningú moment. I és que una altra de les conseqüències específiques de la repressió de gènere va ser la separació de les mares de les seues criatures. Se'ls permetia tindre-les en la presó només hasta els 3 anys i després desapareixien. Però no es feien expedients de les criatures que estaven dins de les presons. Així és que no podem seguir el rastre de les criatures que van néixer o que van entrar a presó amb les seues mares. Es considera, per tant, que les presons eren, i són, zones de risc de pèrdua familiar. Així tot, van ser... O sea, el cas de Maria que vos he contat és un cas concret, però calculem que entre 1939 i 1954 va haver més de 30.000 menors robats a les seues mares, que eren venuts a famílies d'irreprochable moral catòlica i afectos al règim. Amb tot, com que no m'agradaria acabar amb aquesta nota trista, voldria comentar també que el moviment anarquista valencià durant els 40 anys de dictadura va resistir. Per això estem avui així nosaltres. El primer comitè nacional clandestí de la CNT es va constituir ja en agost d'aquell any, 1939, en el camp de concentració d'Albatera, que estava en Alacant. L'objectiu principal d'aquest comitè era salvar de les urpes del feixisme a la major número de militància llibertària possible. De fet, van constituir una falsa empresa de venda de fruta, perquè així tenien camions que posava frutera levantina que no transportaven fruta, transportaven a penya a la que ajudaven a creuar la frontera. En aquest comitè hi havia dones, clar. Estava Julia Mirabé, Carmen Herrera o Trinidad Llorens. I respecte a Mujeres Libres, el gran bastió de les dones, doncs algunes militants continuaren resistint a la dictadura des d'ací, des de la ciutat de València. En l'última foto podeu veure a Maruja Lara Sánchez i a Isabel Mesa Delgado, que Isabel Mesa Delgado vivia ací en València clandestinament amb el nom de Carmen Delgado Palomares. Elles dos, que eren superamiguis, van fer un quiosco i en la rerebotiga del quiosc venien premsa clandestina, bueno, venien, difundien premsa clandestina il·legal. A més, entre els anys 1942 i 1953, junt d'altres companyes antifeixistes, van crear la Unió de Mujeres Demòcrates, que és la bandera que es veu ahí en la foto, que era una associació destinada a ajudar persones represaliades i les seves famílies, així com fer activitats clandestines de resistència contra la dictadura. També en l'exili es va reprendre la feina de Mujeres Libres, però això és una altra història que potser contarem algun altre dia. I ara ens anem al CCN a dinar.